گران محترم اوریدن کو د مولانا امداد الحق صاحب درس قرآن اصول دا 3 نمبر 63 چې په شو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی په 3/4/9/2006 کې شوې ده. د دې ملاوی دو پته یا ساتي شاهد توحید سنت 63 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نسکول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 221-790 جمعہ تم ملائک راضی درس تم ملائک وغیخی خو لیکن ام درس تے ام ویڈیو کیسٹ تے بیا ملائک ناراضی ملائک اگر کور تا نزی چی پائے کہ یا سپی یا پکے تصویر ہوئی دا خو ظاہر دا حدیث تے خو لیکن امام غزالی ہوئی چی باطن دا حدیث کے دا خبر ام پر ترا چی علم تا قرآن او دا سنت دا سے زڑتا نکوزی گی چی پائے کہ دا سپی صفاتی ہرسی لالچی ہمدردی پکنی دا قوم سر دشمنی دا ملگری سر دشمنی دا رسپی صفات تی نہ چی دا پا کمزلو کے موجودی نہ دا غزلو تا قرآن کریم نوردن نکی گی نہ دا وسو الحاد نرے دا بی دینی نرہ زکا اغاف ظاہری مانا منی سپی منی خود سپی دا منلو سر سر ورتداوی چی که دا سپی اغا صفات دی نہ دا زلو کے رانا والے دا رسوفی اکرامو تری کرا یا قرآن کے راضی ان تذبحو بقرا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ تاسوالا لکے صوفی کرام دا منی چی غوا علالول تینا مراد جی چی کم غوا دا حقیقتن ام دا تینا مراد او اغوا چی لا فارضن ولا بکر نزر دا نور دا یعنی زوان دا خود دے سرسر اغی دا مانا ہم کی دا مطلب ور لہم بیانی دا یعنی انکار نشتا خور سر دوم وی چه نفس دے حلال کا اگر نفس چه اگر بالکل زوان دے پا شباب کے دے پا ترکے کے دے پا دے نفسانی خواہشات و ام چاڑا راک آگا مدا بنوے چه الحاد ہو بی دینی زکر چه کم بنیادی خبر دا اگر منی ہو گئے سر سر دا خبرو کا یا اللہ معلوسی وی ان اللذین اتخذوا العجل چاچ اس خیپ خدای توبو نیسو ناغ باب الاشارات کی دیکھی چد سخینا مراد سخیم دے خو لیکن وکثیر من الناس الیوم عبید الدراہم والدنانیر دیر خلق نند روپے او دا اشرپے بندگان جوڑ شوی دی او دا دا دید پار عجر معنوی دی دا ولم سخی دے ویسا پیسو تا سخی سخی کے گی نو گویا دا یو معنوی معناش والا اللہ معلوسی نقل کرے دا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ دا گٹو قسمنا قرآن ذکر کردی دی نیرون تنو موزی سیرشی خوبت امروزی دا بر نرار غری گیو ما نوی انسانانو کم قسمنا دی بعد اغا انسانان دی چا اللہ تا دیر نزدی دی دم را اجاڑی تب وی چا نیرے ہو بایو بعد لگ گون تک اجاڑی او بعد اگر چا سیاسی ابگنی گی نو دا مخکرے مانا منی دے سر سر دا بلا مانا کی نو دے تبا تفسیر برائیم نوے او دے تبا تحریفم نوے پا دواڑو کے دا فرق اغا ذکر کرے دے اس دا تفسیر برائی چے دے دا دیخ پل اقسام دی دا ابن النقیب پا حوالے سرا علماء کرامو دا اقسام اغا ذکر کرے دی یو قسم خدا رے چے تفسیر دا بعد آیاتون سوک شروع کی او دتا اغا علوم نی حاصلو چی اگر تفسیر دا پارا ضروری دی نو دیبا پا تفسیر بر رائے کے مبتلا کی دا مودودی سکار دے چی اگا تفسیر لکی سبکے ندے ویلے دا سرنا اول ندے اگا کم مروج علوم دی اگا او آئی دا غینا پس دے مفسر دا قرآن جوڑی گی دغ ہوا جا رچ زی پدے خطا شوی رے اور خطرناک خطا شوی رے دا سر سید احمق خان سکار دے چاگا تفسیر لکی اگا مروج علوم نری کری دا اگا پا بارا کے نزحت الخواتر کے دا اگا ترجمہ چکم دا پائے کے دا لکری دی چھ پدے زن باندے دا اگا یو رسولے ونتا کے وا دا سکولون کے چرا دی سر سید احمد خان نو در لوی گیر دیل پریخی وا چه اغا رسوله پتا کڑی وا گویا گیرم دونا نوخ وخا خو پاغی اخپل عیب پت کڑو در منزب پبانه تری خوڑلی اغام تفسیر کڑی دی در معجزاتو نے انکار کڑی دی پای تفسیر کسی ولی بیا چاپ کڑی دی نو اغا سکارو چی تفسیر چلی دا غیر پارا خو مروج علومو که لگ مهارت ضروری دی دا دا عالم کار دی دویم دالی کی چی دا متشابه تفسیر دا کی دینشی زکا دا غیر علم یو اللہ تا دی سورت آل عمران ابتدا کی چرازی ال تا بداوی چی یو اللہ پا مطلب پوئی گی دا متشابهاتو تفسیر برزان نه چلے دا سی تفسیرو چستا فاسد رائے د مخ کې نه جوړ شوی دا غلط مذہب دې د مخ کې نه مقرر کړی دی او دا قران ورته را کګي او خپل رائے نه بدلې او قران بدلې نو داوم تفسیر بر رائے کې راضی دا بم نه کوي دا چې داوم تفسیر بر رائے کې راضی چې بغیر د دلیل نه د الله مراد قطعا ذکر کړي چې دا د آیت نه معلومه شولا ندام تفسیر بر رائے کے راضی لکہ دا خو پاجس کے ذرا راضی چے پسوار لیبان نے نفل منز نبی علیہ السلام کرے دے خو لیکن پاغیبان نے دا کیا اس کو لو چے طالب توے چے ترجمے لا راضی او پسے کل سورے نو اوند نفل نیت تڑا دا بسنگ نفلی سیکل بے نہیں چلو لی دما پ خیال زکہ سیکل چے سوک چلی نا غیل خو کڑے کول ضروری دی خپی خو بوخی نو چه خپی وخی نو دا خو عمل کسر نه عمل اکثر دی نو آغا دا بچ راغلی و آخو دا ندا آیا تنوی چه دا دا آیت نه ثابت خبر دا ما خو آیت پا دی پیش کرده نما تولو پسم موجو اللہ دیتا وی لکی گی تفسیر بر رائی نو گویا یو خبر دی دا مخکن اسی مقرر کرده و غیل یو آیت دی خوارا ولی راتاوی یه داوم پا تفسیرو بر رائے کے رازی دا سے نورم دیر کسمونا ورلا دے امام سیوطی پا اتقان کے دویم جل کے آغازی کر کڑی دی بیا دا قرآن کریم آیت کے خدا رازی چی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ ما قرآن آسان کڑے دے خو نصیحت لمے آسان کڑے دے فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ سوکشتا چی دا دینا نصیحت واخلی لیکن د دې چې کم دن مسائل لی او استنباطات دی پکې داغدار چا کار نری چې دیو مسان کړی دی د دې وجه نه د تفسیر طریقې دی د تفسیر دا طریقې ډیر کتابونو نقل کړی دی خو خدار چې دا مونږه پیش کړ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د فتاوی په حواله سره دا داغه فتاوا را مجموعۃ الفتاوا دا تفسیر مقدمہ را داغے وم جل لے پائے کے پدے مسئلہ دا بحث کرے لے چھے دا تفسیر طریقے با کمی کمی صفحہ 195 فَإِن قَالَ قَائِلٌ سوالے کرے لے دا تفسیر طریقوں کے خیستہ طریقہ کمرا تفسیر بسنگ چلے دا دیر لوے باس پر ایک کرے لے خو ہو بہو دا خبر ابن کثیر کے امشتا لفظ پا لفظ کرخا پا کرخا وجہ دارا چھ حافظ ابن کثیر دا شاگرد دے ابن کثیر دا ابن تیمیہ رحم اللہ شاگرد دے ابن رجب یہ شاگرد دے ابن قیم شاگرد دے ابن کثیر خو پہ ڈیر مائنو اگا خو دفن شو ام دا اگا پا خواہ کرے اس چھ کم زی ابن تیمیہ رحم اللہ مدفون دے ام اگا زی کے دا حافظ ابن کثیر ما مدفون دے نہ دا ابن کثیر مقدمہ او دا عبارت دا پانو پانو کرخ پا کرخ یو شان دے خبر دا شاگر لپکار داری چی استاد پسی روان شی ناغوی ان اصحت طرق فی ذالکا دا طولو نا غور طریقہ دا تفسیر دارا چی دا قرآن تفسیر پا قرآن سر اکڑیش تفسیر القرآن بالقرآن دا ٹولنا غور طریقہ را مثلا قرآن کے راضی صراط الذین انعمت علیہم دا انعام پچا شوی دی نو قرآن دا غی ذکر کو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین زمونږ د استادان او د مشایخ ډیر زور پدې دي چې د آیت تشریح په بل آیت سره کی لکه قران کریم کې راځي فتلقى ادم من ربه کلمات فتاب عليه دا کلمات کوم نو قران خپل ذکر کړی دی ربنا ظلمنا انفسنا دا ټول نو غوړه تفسیر پکې داري چې تفسیر القرآن بالقرآن وکړي شي ولي فما اجمل في مكان فانه قد فسر في موضع اخر یو لکه قران کریم یو خبره اجمالی ذکر کړی نو بل دې پوره تفصیل براغه ذکر کړی مثلا اول کې خدا راضي ذالک الكتاب لا ريب فيه دا چې کتاب دې چې پائے کې شک نشتا نو سوال لازم چې شک خو پکې خلکو کړی دی کنه رستو راضي وین کنتم فی ریب نو دې سره به یو ټکی بولو لګے الف لام میم سجده کې داشتا ایک داری لا ريب فيه من رب العالمین نو یو دې کې خبره مجمل لا او بل دې وضاحت کو ومختصر من مکان فقد بسط فی موضع آخر یو دیکھو اختصار دے نبل دے کے وضاحت دے فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِسُنَّا کہ تا دے خبر استوے کرلے نبیاء پا کارداری لکتا تا قرآن کے آیت ملو نشو نبیاء با احادیث تا دے احادیث دا قرآن کریم وضاحت دے بلکہ امام الامام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائلی دی چھے نبی علیہ الصلات والسلام کم احکامات جاری کردے دی و حکمیں جاری کردے دی نو دے دا قرآن نا فهم تراوست دی و بیا خبرہ مکی خورا کردے دا ذکر چھے اللہ قرآن کے ذکر کی اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه حديث كم راج نبي عليه السلام فرمائي الا اني اوتيت القران ومثله معه مال قران عمره کړه ده سنت عمره کړه نو دویمه طریقه دارا چې د قران د آیت تشریح په حدیث سره وکا کچرتا دا دو طریقی نا دریم طریقے طرف تمزا اول قرآن دریم نمبر باندے سنت دو اصول شو نبیا اور پسی شیخ الاسلام لکی دلتا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو طویلو دو اصول شاشے پاول کے دارا جی بما تقضی یا معاذ معاذ تو پسبانے پیسہ لکے نورتے زبد اللہ پا کتاب ورتے فئن لم تجدو کتدا اونم من بیاو پس پیسہ کے نو ویدو پس سنت ویک پدی کے تو اونم من بیاو پس پیسہ کے نا غوی زب اجتہاد کو مر رائے بچلو ما نو نبی علیہ السلام وی شکر دے چې زما کم استاد ری غلط دې خبره توفیق ورکو نو وی شاشی غلط را دا روایت ٹھیک نہ رے دا کو پابو داؤد کے رے ادا کو من کا تیر روایت تے او دلاڑو اعتبار نشتا دا ولی وی وجہ دارا چھ دا ابو داود پا اخزیہ کے ذکر کردے دے نو البانی و تا ضعیف ویلی دی او چھ البانی و تا ضعیف ہوئی نبیا خو دی و تا وی ضعیف ہو چھ البانی ضعیف ہوئی ندی یہ نشو کبھی کولے اچھ اگر کبھی کردن دی یہ نشو ضعیف کولے نو البانی و تا ضعیف ہوئی البانی خو و تا ضعیف ویلی دی خو ابن تیمیہ وی پا دے زیکے دا دی روایت پا بارکے بے اسناد جیدنو دا بالکل کرسند دے حافظ ابن کثیر مقدمہ کی رکی بے اسناد جیدنو بالکل کرسند دے او امام شوکانی چی ورتوی لکی گی اغا ہم پخپل تفسیر کی رکلی ری ولا تقف ما لیس لکا بہی علم چی دا روایت صحیح دے شوکانی بھی صحیح دے ابن تیمیہ بھی صحیح دے ٹھیک دا البانی دی ویچ ضعیف تن دل تا فتاوا کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا روایت نقل کر دے چھ یمن تے کل معاذ رضی اللہ تعالیٰ لے گا وہ تیرے بے ما تحکمو فیصلہ و پسکے ویدہ اللہ پا کتاب و فیصلہ کو ما دا کتاب خود دے لو چھ پدی کتاب فیصلہ و شکن ناول خود اللہ کتاب دے قال فا اللہم تجد کتونم مشتپا کے خو کتونم میں زکاہ چه خبر خو اکثریه پا قرآن کریم کی ده چا زین و تو رسی و چا و تو نرسی داسه مثالی ذکر کرده ده مناظر احسن گیلانی رحمه الله لکه لیمبو دی او تا ماشوم له ورکو چې دانه چوڑ کا او هغه کې غوډ او لک زور ورکو نه هغه ته لګي او بو باسره ځکه دا هغه د غزور ونه خدا هغه نه زور ور لدی ورک نه ته نورې مو بو باسره لکه کې زور زیات وکنه د چا علم چې ټینګي کلکی زور پکی نه ته ډیر مسائل باسره شي رو باسره شي او چې د چا کمی نه ده په نسبت کم نزکه و طیف الم تجد کتا ونو مون ته په قران کې سنت د رسول الله باخلم وی که پدی که دیونو منتنوی اجتہ دو زب اجتہات کوم رائے بچلو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری ہی نبی علیہ السلام دمین دواج پدی سنو و خواتے وی الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ شکر دے چی دما کم استادر اللہ والا توفیق دا اے خبر ورکو چی دا اللہ رسول پہ راضی دے پدرم دلیل باندے چی اغیط اجتہات بھی لکی گی دا اللہ رسول راضی دے صرف دو اصول نری اطیع اللہ و اطیع الرسول دا دو خو بنیادی دی خدا دو اور سر نورم لگی دی درم نمبر کے اجماع او سلورم نمبر کے قیاس دا مجتہد او اجتہد او دا اجتہاد شتپا کے خو سلورم نمبر کے شتمخ کے کہے ہم نا خو انکار بتے ہم نا کہے دا دینا اصل کے داود ظاہری انکار کرے رہے او جساس پاغبان ډیر سخرت کړل بدل دی وته ویری دي ال تبیاغه محقق پلان دی لیکلی دی یاره دونه بدل دی وته مناسب نو اگر چې زیم ولګری وینې مدي کیاس نه منی زمانه ما ولیکن دونه سخ بنه چلی دو سلور دلائل خو نواب هم لیکلی دي نواب صدیق حسن خان اغه وی سلورم پک قیاس زمانه ما ورابعها القیاس لفقد نص کنس نین قیاس بمنی نو اصول خو سلور دی چار اصول دی او دا دو بنیادی دی اطیع اللہ و اطیع الرسول اجماع پاکے دریم نمبر او قیاس سلورم نمبر دم دا اطیع اللہ و اطیع الرسول ناغا راوتی دی ابیا لکی و سرچے وحاد الحدیثو فی المسانی دی و سنن بے اسناد جید نا سند بالکل ٹک دی اس کا قرآن کی نی تفسیر او سنت کی نی تفسیر نبیا بس چلکو د صحابه او اقوال ته وځو د صحابه او اقوال به معنی نه به انکار نه کوي ځکه صحابه په هغه زمانه کې و چې کله قران نازلې دو اغه پیغمبر سره موجود و د پیغمبر ارشادات اوریدلې دي اغه هغه حالات لیدلې دي چې په کوم حالاتو کې قران نازلې دو الله اغه له یو پوره فهم ورکړو الله اغه له علم صحیح ورکړو الله اغه له عمل صالح ورکړو خاص کر بیا اگر صحابه کرام چغه مشران دی علما دی لکه خلفای راشدین داغي تفسیر ومانه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تفسیر ومانه دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تفسیر ومانه دا سید عثمان او دا علی رضوان الله علیهم اجمعین یا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اولی پکغه خولید عبد الله ابن مسعود د خلفای راشدین نه پسو فقران کریم باندې ډیر زیات پوهره به اور پسې عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خولید د نبی علیہ السلام د ترزوی پس سلف صالحین کی ترجمان القرآن به شیخ القرآن طویل کیدو شیخ القرآن رستو استلارا سلف کی نمو ترجمان القرآن ذکر نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس تا دعا گانی کردی دی دائی پا برکتو شیخ الاسلام لکی د نبی د دعا پا برکت دے مقام تا رسیدل دے دعا دارا اللہم فقه فی الدین وعلمه التعویلو د دین پویا ورکه او د تفسیر علم ورکه متقدمین تعویل او تفسیر یو شان استعمالی مخکمه وې نو گویا بیا دریمه طریقه داش ولا د قران او سنت پسی چې اقوال د صحابه داوا مخه تستایي خلفای راشدین او خصوصا دی پسی چې کوم نو مغستر عبد الله بن مسعود او شیخ الاسلام لکی مات ابن مسعود فی سنه 33 علی الصحیح دے پا 33 ہجری کے وفات شوے دے دیر عمرے نو دا سے دیر بڑا توب تم نو رسے دلے چی خلق کوئی دیرے دلے یو کار 15 اگر کی گی دا رزے او دا غن دی ایر شی دا عمل ایر کو دا عمل ایر کو دیر بڑا گان نیچی سڑی ہوئی چیر دا بے ایر شوی نہیں اکاری گی چی دا سے مو آئے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولی بھی لکھی گی او بیا دو عبداللہ ابن عباس دیکھو لا الکو چھ نبی علیہ السلام وفات کے دو نو دو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تقریبا شپگ درش کال رستو وفات شوے دے. نو دکھو دیر علوم جمع کری دی. نو گویا عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ ما دا خلفائے راشدین نا رستو دا قرآن پا فهم کی اگر دیر زیاد مخ کی دی. اول قرآن بیا سنت او بیا راغین بعد دا صحابہ کرام و اقوال خصوصا دا خلفائے راشدین اور عبداللہ ابن مسعود او دا عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین. کچر تا اس دا سی او خبر راشی چا قرآن کیم نشتا سنت کیم نشتا دا صحابو پا اقوالو کیم نشتا نو دیر آئے موی بیاداوی چا دا تابعین و اقوال لی اغی طرف تا بزی لکا امام مجاہد دے بالکل پا تفسیر کے دیر زیاد مخ کے ہو او شیخ الاسلام دا نقل کرے دے دا امام مجاہد نا چھ ما قرآن درے زلا عبداللہ ابن عباس تا یخے دے دا ولنا تر اخیر پورے اس دا کڑے میں دے سوالوں نمی تے کول دی خو درے زلے لکی بعد دیرش زلوم لکی چھ دیرش کرتا ما دا عبداللہ ابن عباس نا دا قرآن کریم چھ دے اغز دا کڑے دے. نو گویا اور پسی نمبر دا چاشو دا تابعین شو. نو کا تفسیر کلکے دا صحابو اقوال اخلا دا تابعین و اقوالو اغا اخلا او دا باس اغا آخر کے پدے ختم کرے دے چھ التفسیر علی اربعت اوجوہی دا تفسیر سلور طریقی دی. یو اغا طریقہ را چھ دا عربو دا کلام پا وجب ایتا پیجنے. دویم اغا تفسیرم دے کچر تا چاہتا اگر نی معلوم نہ خیر دے اگر معذور دے. دریم اگر تفسیر دے چھ خاص غٹ غٹ علماء پی پوئی گی. او سلورم اگر تفسیر دے بعد آیاتون دے چھ دائے پا مطلب صرف ہو یو اللہ پوئی گی انور عام انسانان داغے پا مطلبون باندے اگر نو پوئی گی. دا دے تقسیم ندا معلوم شواغلی کلیم دی چھ دا عام انسان دا پارا دا قرآن ترجمہ دا اول نہ تر آخر پورے فرض نہ رہا. ہاں چی پا کم باندی دا جوان تیری گی او کم کار کی دغه عمر آیاتونا دار آغا را پارا ضروری دی چی پای باندی آغا پوش او دا دین بزان ساتو. بعد دا تفسیر کتابو ندی پای که موضوعات تی دا غینا با اجتناب کولواری. مثلا دی جل کلا کم چی خبر شورو دا 190 صفحہ باندی ابن تیمیہ لکی دیر احادیث تی صراحتن فل جہرے بل بسم اللہ بسم اللہ ب پتا وے دام موضوعی روایات تھی پک زیاد پک موضوعی روایات. دویم اگا مثال کے پیش کی اگا حدیث چھ اگد حدیث تے او پائے کے دار آزی چھ پا مانز کے چا خاتم گتا خیراتی ور کڑے وا. قرآن کی روایت راضی وہم راکعون نائے کے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف تا نسبت تے چھ منزے کو اپا مانزکی گتا سائل خیراتی ورکڑلا. دا شوکانیم خپل تفسیر کی لکلی دی موضوعی روایت تے رد پیم نرے کڑے او مخ کے تلے دے پل تفسیر کے اگا پا دے روایت موضوعی روایت موضوع وطا پا مناج سنک ابن تیمیہ ویدی دی دلتے وطم ویدی دی او پا اگر روایت خپل تفسیر کے ذکر کر دے شوکانی او مخ کے تلے دے ولی علی سے خبر ادا کنا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک التیم سے علی سے جملے پکرا دن نکڑی دی آیت کے پکے دن دادا جملی دی اغم موضوعی روایت تے او مخ کے پتلے دے نور دیون کی چیلہ کما ضعیف خبر ادا ہنا پن جو رو پسیشی خپل موضوعی روایت ہے تنو گوری دا سے خلق بکمشتا پل کتاب کے موضوعی روایت میں بالکل نقل کی دائے غم وسر نشتا اور ابل پا کتاب کو بچے تو ضعیف روایت ہی ضعیف پا کراغست رہے ہوئے تو ضعیف رہے رکھ پل موضوعی غموں کا. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْمِ دا علماء و اتفاق دے پدے باندے چی دا روایتنا دا بالکل موضوعی دی. یا مثلا وی قرآن کے رادی وَتَعِيَهَا وَزُنًا وَاعِيَهَا نید دے دا مطلب دے چھے علی سے افستا گو گنا یا دی اوزنو کا یا علی دا موضوعی روایت تے اکثر چھے دے علی سے افتا کمی خبر منصوب شوی دی دا شیگانو کری دی ادا موضوعی روایات لکوی علی سے بے کدما زر غواڑی نے دبا دو نہ سورۃ فاتحہ تفسیر کا مچے او یا او خان بے ہم نشوڑے دا موضوعی روایت چدا سے دیر علی سے تکم نقل شوی نہ دا ٹول موضوعی موضوعی خبری نو معلوم ادا شولا چھ تفسیر دا قرآن کے نہ دا ٹول نمک کے بعد قرآن دا تفسیر دا پارا قرآن اگر ضروری تفسیر القرآن بال قرآن بیا براغے نہ بعد پدویم نمبر باندھے تو تلل کے دو سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا او بیا با پدریم نمبر باندھے صحابہ کرام و اقوال اخلی او پسلورم بر تابعین و اقوال چکم دے اغت اخلی اس چکم دا قرآن کریم مفسرین صحابہ دی امام سیوطی یا شیخ الاسلام چاہ کم ذکر کو نپائے کے خلفائے اربعہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود اغا ذکر کو دا دین علاوہ ابی ابن کعب پکیم دے زیر ابن ثابت پکیم دے ابو موسیٰ اشعری پکیم دے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چدیل اللہ پا قرآن کریم کے دیر غٹ مہارت ورکڑ خو یو خبر ادا اغدا چرا عبداللہ ابن عباس نے کمی خبر ثابت ری دا پا مختلف طریقوں سر ثابت ری سپک صحیح ری اور سپک غلط ری اسپک ضعیف ری دا چرا عبداللہ نے مسعود نے چکمی ثابت ری اغام پا مختلف طریقے سر اغا ثابت ری پد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکم تفسیرون نقل لی پائے کہ ڈٹورنا اصح طریقہ اغرا طریق الاعمش عن ابی الزحا چھ مسروق کلد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی دا ڈٹول طریقوں اصح طریقہ رہا دویم اگر طریقہ رہ چلے امام مجاہد دا اغا مجاہد دا ابو معمر نا اگر عبداللہ ابن مسعود نے چکم نقل کی دام اصح طریقہ رہا دریم دا اعمش طریقہ دا ابو وائل نا اگر بیار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی دا درے طریقے شوے دا خو امام بخاری ام پخپل صحیح کے استعمال کری دی کد عبداللہ ابن مسعود نا یو خبر پا دے درو طریقو سر ثابت شی نا بالکل دا صحیح روایت تے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا لباب پا مقدمہ کے اللباب فی علوم الکتاب مونگ با انشاءاللہ اکثریہ حوالے داغے ورکو کچھ تورنم نکو نزیات خبر داغی دا اللباب دا اے چکم مقدمہ را صفحہ 36 پائے کہ دا تحقیق اگا کرے بیا دا صحابہ کرامو دا خدمات دا وجنا مدارس دا قرآن اگا خوارشو دا مکہ مدرسہ زان لوا دا مدینہ مدرسہ زان لوا دا عراق مدرسہ زان لوا دا مکہ چکم مدرسہ وا نداغی خدمات سعید بن جبیر او مجاہد بن جبر رحمہم اللہ اغیت حوالو ذکر دارا عبداللہ ابن عباس شاگردان دی دا مدینی چکو مدرسہ وا داد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردان چلولا دا ابو العالیہ چلولا دا محمد بن کعب مخکم گا والی ورکرلے دا غا چلولا دا زید بن اسلم چلولا دا سے عراق دا دی چکو مدرسہ وا نو دا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شاگردانو باندے عبادہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شاگردانو کے علقمہ رازی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شاگردانو کے مسروق رازی اگر مسروق چھ مخ کے من ذکر رکھ چھ دیو آیت دا پارا اگر پورا مستقل سفر کرو چھ دا زدکم او پائے کہ عامر رحمہ اللہ امام شعبی چورتوی رکھے گی چاہ افضل تابعی دے او 1500 صحابہ کرام لیدلی دی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا شاگردانو کی رازی او پائے کہ حسن بصری رحمہ رحمه الله اغه چکم دینو پکې اومه راضی. دا درې اهم مراکز وو د قران کریم، مکه کې د قران درسونه، مدینه منوره کې د قران درسونه، او په عراق کې د قران درسونه. او دا ټول درسونه چې خوارشوی دي نو دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا هغه خوارشوی دي، دا عبد الله ابن عباس، دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگردانو نا هغه خوارشوی دي، زکه چې هغه ته نبی علیہ السلام مخکې مونږ وې چې هغه دعا کړو او دا هغه دعا برکت داو چې د قران علوم هغه ډیر خوارشو دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه شخصیت ته چې امام بخاری لیکلی دي چې کله به عمر رضی الله تعالی عنہ شورا مقررولا نه پائے کې چې غټ غټ مشران صحابه براتلل، نه پائے کې یو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به په دې بنیاد ځان سره کینو، اگر چې بعد خلکو اعتراض وکړي چې دغه انته کې خدامونګه زامن دي نو مونګه ولې دې کشر الک سره کینی. چې عمر رضی الله تعالی عنہ پوه شو ناغه امتحان واغسته او پائے کې دا ویلو چې ما ته د سورت النصر تفسیر بیان کړي، نه چا ویلو چې دې کې د الله د مدد او د فتح دراتلو ذکر دی، او چا ویلو چې دې کې دا ذکر دی چې تسبیحات زیات کوا. لیکن چې کله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته پوسو کنه دوور ته بنیادی نقطه ذکر کړه چې پدې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اجل نیټه طرف ته اشاره ده، گویا صحابه کرام چې کوم ناستو پاغي دا خبر ښکار کړله که کشر دین اوم زی زکه پدې شورا کې کینوم چې د قران علوم دل ډېر خبر زی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ داغنا چې کوم تفسیر نقل لې ناغم ډېر خو بهتر دی، خو پای کې بچته خبر وکړو دا غي مختلفه طریقې دي، بعضي طریقې راغې ضعیف دي او بعضي طریقې غدي چې اغا بهترین صحت باندې مشتمل دي. دا عام یو تفسیر چې ملاویږي تنویر المقباس، تر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل نه دي، دا خو رستو دور کې یو عالم دی اغا د تفسیرونو نا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قولونه را جمع کړی دي، او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته نسبت کم دینو هغه شوی دی. نو بس پر ننی سبق کې مونږه دا خبر وکړله چې قرآن او تفسیر د دې دواړو تعریف غرض او موضوع او د تفسیر او درجات، تفسیر او تعویل کې فرق، د قرآن عظمت او اهمیت، اور قرآن کریم دا پارا چکم آداب دی نو چاگا کم کم دی داغی منگا ذکر اکو. بعضی سو مختصر خبر پکے پاتی دی چی داغی تعلق دا سنت سر دی او پائے کے بس قسمون جوڑی گی، یا اغا خبر چی داغی تعلق دا استدلال سر دی، نو داغی تذکرہ با انشاءاللہ پا بل سبق کے بیا اکو. واخر دعوانا ما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده تفسير درجات منغا ذكر قول. اول دے تفسیر القرآن بالقرآن، دے ابن کثیر او دے ابن تحیہ رحمہم اللہ پا حوالے سرا منگ دائے ذکر کرو. تفسیر القرآن بالقرآن کلا جختی متصلنی او کلا منفصلنی، کہ جختی یوزی دائرہ پارا مثال لے کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، دا من الفجر متصل لاغل دے، او کمون فصلنی ندا غیر پارا مثال لے فتلقا آدم من ربه کلمات، دا کلمات کم دی نو قرآن تفسیر کرے دے اگرچہ لرے کرے دے بل دے کرے دے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دویم درجہ چی مون ذکر کرے وا تفسیر بسنت داغے مثال اس ذکر کو قرآن کریم کے راضی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون د ظلم سمانا ردلتا نبی علیہ السلام خپل معنا کړی دا مونږ چې کوم معنا کو د شرک نو دا د قران حکیم نه هم ثابت را لقمان حکیم خپل زوی طویلو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم او دا حدیث دا سنت نہ ہم ثابت را چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھ دا ظلم نہ مراد شرک دے دریم اقوال دا صحابہ علیہم الرضوان مستدرک کے حاکم دا خبر نقل کرے دا اور امام سیوطی پہ اتقان کے اوم دا امام حاکم پہ حوالہ سرا اوم دک کا یو شانت خبر ذکر کرے دا چھ دا بخاری اور دا مسلم دوارو پنیز باندے دا صحابی تفسیر مسند وی صحابی چھ کم وضاحتو کی اور د امام سیوطی الفاظ داری تفسیر الصحابی الذي شهد الوحی والتنزیل له حکم المرفوع د صحابی تفسیر چکم د وحی دراتلو په وخت کې موجود او صحابی نبی علیہ السلام لیدلی او غیر تفسیر کی او عقلی خبر نکی عقل تا نرازی نو دیتا حکمن مرفوع ویلے شے دا سے ویلے شے چھ دا حکمن حدیث تے تفسیر الصحابی الذي شهد الوحی والتنزیل له حکم المرفوع دا صحابی وضاحت چھ کم دا وحی پا موقع کے موجود ہو دا دیر پارا حکم دا مرفوع دے دیتا مرفوع حکمی وی تم ان وجہن دا ویلشی چی دار پیغمبر خبر دا دا حدیث تے زمون صاحب دا ہدایے پا کتاب الجمعہ کے یا روایت نقل کرے دے چی جمعہ پا بانڈو کے نکی گی شاولی اللہ وی دیل نوع دا تمدن ضروری دا نا صاحب دا ہدایے والا دا علی سے قول نقل کرے دے لا جمعاتا ولا تشریقا الا فی مصر جامع جمعہ با پا مصر جامع کے اختر با پا مصر جامع کے مچا پہ اعتراض کرے دے اور دیتے الحاد و بی دینی ویلے دا حقیقت الالحاد کے چہ دا بیچارہ دے دے پا دین پوئی گی چہ دا مرفوع روایت تے او کدا دا علی سے قول لے بیچارہ بدے پخپل زکی چی دے قیدینا نرے خبر علی صحابی دے رضی اللہ عنہ او اغا دا خبر نقل کی او غیر مدرک بر رائے دا ندا دا مرفوع حکمی پا درجہ کی بھی سلورم منگویلو اقوال دا تابعینو چکل تابعین پا یو مسئلہ باندے اجماعو کی نداخو یقیناً حجت تے او کد تابعین اخپلو کی یو بل سر اختلافی ند بعض تابعین قول پا بعضو باندے حجت نرے زکا چے اغیم سڑی دی دا نورم آم سڑی دی آئے کہ و بیا رجع کی گی دا قرآن لغت تا سنت تا او اقوال دا صحابو تا دا په اتقان کې امام سیوطی او په برهان کې بدر الدین رحمهم الله دا خبره نقل کړی ده. نو دا هغه درجات د تفسیر. اوس هغه اقسام چې رجع سند طرف ته کیږي داغه پنځه قسمه دي. اول قسم متواتر دی. متواتر هغه ته وی چې د یوې طبقې نه بلې طبقې ته دک شانتی را رسیدلی وي او دونه کسان پکی وی لکه نور الانوار کی دی چې عادتن د اغي اتفاق په دروغ باندې نشی کې دی ممکن نره ممتنع دی محال او دا ولنا تر اخره پورې دغه تعداد برقرار وی په دې کې څه کمی نه راغلی دی ته وی متواتر. غالب قراءات د قران کریم قراءتون د قران کریم اغا قراءات متواتره دي خصوصا دا و مشهور قراءتون چې و ائمه ته د قراءت ائمه چکم دي اغي ته نسبت کی دي شي مثلا قاری نافع ابن کثیر ابو عمر ابن عامر عاصم حمزه کسائی رحمهم الله دا متواتر قراءتونه دي. الله قران کریم چې کمرا لګل دي دا یو قران دي. خروست قراءتونه یعنی دا غي آیت ویلو انداز د باز ټکو د وینا کیفیت اغا د قاریانو دا غي نقل کړي دي. هر قراءت مکمل قرآن دے. کسوک دا قاری عاصم پا قراءت سبق وین ام کسوک دا حمزہ کدا کسائی لسون چی دی دائی قراءتو نوی نمونگ بداوائیو چی دی قرآن کریم وی بلس نوی دغشان تیرا مذاہب اربعہ دی دا خوو قاریان دی ندا سی سلور مذاہب دی په هر یو مذهب باندې چې څوک عمل کی تقلید د یو امام کی نو دی په سنت عمل کی. که شوافی عمل کی او د امام شافی خبره وته غوړه ښکاری نو دا په سنت عمل کی. که امام ابو حنیفه رحم الله خبره احناف ته غوړه ښکاری نو دی په سنت باندې عمل کی. دا څه بنوي چیر ما تا دی نمونه او خواه پا قرآن او پا حدیث کې دا ابو حنیفه او دا شافعی او دا مالک او دا احمد او دا مطالبه غلط را تا دا سلور و امامان نمونه غاڑه دا سای ستا چکم مؤلفین دی دا این نمونه با قرآن او حدیث کې او خواه کم آیت که دا بخاری ذکر ده پیغمبر کم حدیث کې دا امام بخاری ذکر کرده ده وی سڑه ده امام بخاری له سړی لري امام بونیفم له سړی لري او قران او حدیث خو نری ذکر کړی. قران موجودو قراتونو موجودو لیکن د حمزه او د عاصم او د کسائی و غیره نمونه نو احادیث موجودو د پیغمبر په زمانه کې خود موجودو پیغمبر چې سوی دغه ته احادیث ویل کیږي لیکن د بخاری او د مسلم نوم دې سره نو لګیدل. دویم مشهور قراتنا سند سیده او دا تواتر درجه تا ندی رسیده دی او دا عربیت سرا موافقت لری دا لیکلو انداز ام دا عربیت پا انداز برابر دی دا قاریانو پا نیز مشهور خبر دا ایو تا غلط نو آئی په دې باندې مستقل کتابونه دي د قاریانو صاحبانو مشهور قراءتونه ورته وی دا دویم نمبر شو. متواتر قراءتونه او مشهور قراءتونه لکه متواتر روایت او مشهور روایت. دریم احاد سند صحیح دی خود رسم یا دا عربیت نہ خلاف اغا معلومی گی اور دغ شانت شہرت و تن دے رسے دلے لک سنگ شہرت چ متواتر کے راہ ترے یا دا مشہور کے راہ ترے نہ دا قرآن نہ دے دا بے ب تلاوت نہ کہ دا بونس کے نہ وے فاحد سر چکم خراتو نے ثابت تھی. ہاں اول و دویم متواتر و مشہور آیت قرآن کریم میں لکھی گی دا قرآن دا پار داہم شرطے چی دا عربیت او دا خط سرب موافقت لری سرد صحت دا سندنا دا بولا ام ضروری. سلورم او پنزم دوارا مشترک ہو راویان دی یا حفاظ دی روات ایا الحفاظ چکم پسحابو کے دا قرآن پیاداشت دا قرآنی علوم و مہارت مشہور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو زید انصاری بخاری کی خصوصاً ذکر راضی ابو حریت عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابہ کرام دا سی تابعین امشتا یزید بن قعقاع عبد الرحمن الاعرج دا عبداللہ ابن عباس شاگردان امام مجاہد سعید عکرمہ عطا حسن علقمہ اسود وغیرہم رحمہم اللہ اجمعین دا پدے سلورم و پنزم قسم کے راغل قرآن کریم دا دین چکم استدلال سکنسی او دا غواڑی چی دا قرآن کم نظم دے داغے دا مراد نہ دے واقف شی نہ داغے سلور طریقی دی لکہ اصول شاشین الانوار وغیرہ کی چی دی استدلال بے عبارت النص بے اشارت النص بے دلالت النص بے اقتداء النص. عبارت النص چی دا کم دا پارا کلام چلو لے شوی دے پاغے تا عمل کے تا دا نصف عبارت عمل کے ماسیق الکلام لے اجری ہی چورتوی او یو اشارت النص تے اشارت النص اگیت ہوئی چی غیل کلام ندی چلو لے خوب اشاراتو اغا معلومی گی دا دوار دا پارا یو مثال لے وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن دا کلام ظاہر دیل چلو لے شوی دے چی نفقا خرچا او کپڑا دا واجب را پا عبارت النصر او دا اشارات پا درجہ کی دا خبر ثابت شوا چھ نسب دا مور نہ چلی گی نسب دا پلار طرف تا دا نسبت کی گی زکا قرآن ہوئی وعلی المولود لہو. درم استدلال بدلالت النص تے دلالت النص آیت ہوئی چھ داغی مانا دا لغت پہ اعتبار سر ثابت رہا او چی دک دے کے یو خبر ثابت رہا نو دا دین اچت دے کے پہ طریقے او لاسور ثابت رہا. مثال ادارے قرآن کے راضی فلا تقل لہما افن شاہ شیکم دا مثال پیش کی مور او پلار تا اف موائے نو یو تنویر زخو تا اف نوائے مخیو لتا والا ورکو ما زکا قرآن کے خدا ری چی اف ور تا موائے زو تا اف نوائے ما خیو سپیڑا ورکو ما نہ دا پا دلالت النصر ثابت شوجدغ کار نے شکولے. نبی علیہ السلام فرمائل چکم اولاڑی ابدی پدے کے واڑ بول مکوا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم نہ دا پا دلالت النصر ثابت شوا چلوے بول پکے مکوا. داود ظاہری ہوئی بول ٹکراغ لے دے نو بول با پکے نہ کہے مائعات ہو او کچتا غټ ټټه پکې ور پرې دې نه خیر دې ځکه پیغمبر لا یبولن نه ویل دې د بول ټکی ته وګوره هغه په دلالت النص سره ثابت شو. دلالت النص کې په اجتهاد کې فرق دی. فرق ذکر کړ دې مولانا خلیل احمد سارمپوری رحم الله بذل المجهود کې. دلالت النص باندې خو امی سړیم پوئېږي او چې کوم اجتهاد دی نو هغه د ارچا کار نه دی د هیر لپاره ډېر ګران ګران شرایط تی خپل دی کې به ان شاء الله وایي. نو دریم استدلال له په دلالت النص سره. سلورم په اقتضاء النص سره. لکه قران کریم کې راځي فتحریر الرقبتن یو غلام آزاد کا وینز آزاد کا آزادول دا فرع دا اثر مرتبه دے د ملکیت د رقبه. اول به د رقبه په ملکیت کې راشي بیا به د نرستو آزاد نه دا پکې خپل ثابت شوا چې کم غلام ازادی نه دا په ملکیت کې راغلی اگر چې ذکر قران نه کړي دا اقتضاء النص دی ذکر بل ملکیت کې ته تصرف نشي کولی. دا مسله ده. ملګری تلی بدر تا مجھے تا کتاب ہوا سرا دا داڑو کتابو نے چکم دی نا نقشے کا تلا چی دے دے کہ صحابو لیاڑو داغ غر دے نیو سرکاری موحد پر آگے التا چکر چاہ ڈیوٹی ہوا وی کتاب شلوم ملگری ہوتا ہے بل ملکیت شلے اول خوب مسئلہ دان پو کہ ملکیت یہ راول استادی شی نبی اشلوا ودا زجران شلوم دیکھ رضا جر سشتا دینا نا پدی خوار سوک پوئی گی چی تصرف با پخپل ملکیت کے کے دا بل چا ملکیت کے تصرف سوک نشی کولے نو فتحریر و رقبتن مملوکتن دا پا اقتداء و نصر ثابت خبر شو. دا یو بحث اگر ختم شو. دویم بحث دا قرآن کریم بعضی صورتونا مکی دی او بعضی صورتونا مدنی دی نو بیا رستو چکل صورتونا راجی اگر که نذکر کو اول ذکر کو مکی صورتونا سونا دی او مدنی صورتونا اگر سونا دی اور دے چھ کم ترتیب دے اگر کم دے یو خدا موجودہ ترتیب دے دا خو آسان دے فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ یو اگر ترتیب دے چھ اگر تا ترتیب نزولی بھی لکھی گی تفسیر خازن دے اتمہ سفیرہ اگر دا سورتون ترتیبوار جمع کردی دی مکی سورتون چی دی دا ټول 83 دی دریاتیا ناغوی اول چې کوم قران کریم نازلې دل شروع شوې دی په مکه کې اقرا بسم ربک الذی خلق ورپسې سورته نون ورپسې سورته قلم ورپسې یا ایها المزمل بیا یا ایوہ المدثر او دا فاتحہ دا ورپسی بیا تبت یدا ابی لہب اذا الشمس کورت بیا ورپسی سبح اسم ربک الاعلا واللیل اذا یغشا والفجر والضحا الم نشرح والعصر والعادیات ضبحاً انا آتیناک الکوثر الہاکم التکاثر ارایت الذی یکذب بالدین قل یا ایها الکافرون الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورۃ الفیل قل هو اللہ احد شلم نمبر دے سورت نجم سورت عبس سورة قدر، سورة البروج، سورة التين، لإيلاف قريش، القارعة، القيامة، ويل لكل همزة لمزة، سورة همزة، مرسلات، سورة قاف، سورة بلد، والسماء والطارق، سورة طارق، اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة قمر، صاد، سورة أعراف، سورة جن، ياسين، فرقان، فاطر، مريم، طه، واقعة، شعراء، نمل، قصص، بني إسرائيل، سورة يونس، هود، يوسف، حجر، سورة أنعام، صافات، لقمان، سبا، سورة زمر، دمیم زوری دیکھیں زمرہ، سورة مومن، سورة سجدہ، حامیم عین سین قاف، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف، زاریات، غاشیہ، کہف، نحل، نوح، ابراہیم، انبیاء، سورہ مومنون، تنزیل السجدہ، سورہ طور، سورۃ ملک، الحاقہ، المعارج، سال سائلون، عما يتساءلون، سورہ نبا، نازعات، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، روم، عنكبوت، دا مکی سورتونو او دا یو اختلاف بیا و سره ذکر کړی دی چې په مکه کې اخر کې کم سورت راغلی او کم یو دی. عبداللہ ابن عباس وی سورت عنکبوت ته لکه دې ترتیب سره ذکر وکړو. دا عبداللہ ابن عباس دی روایتونو کې اوس خبره کو. امام ضحاک او عطاوی المومنون دے، امام مجاہد وی ویل للمطففین دے. دا دریت یا سورتون شو، سورت العنکبوت دا دریت یا نمبر دے. زمون با ان اللہ لا استحی ان یضرب مثلا ما بعودتن کے پکاری گی. مدینہ منورہ کے یو در سورتون چے کم نادر شوی دی مدینہ کے، اول سورت بقرہ مدنی سورتون کے، سورہ انفال، سورہ آل عمران، احزاب، ممتحنہ، النساء، اذا زلزلت الارض، سورہ حدید، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رعد، رحمان، دہر، طلاق، لم يكن الذين كفروا، سورة حشر، سورة فلق اور سورة ناس. دا دوار سورتنا دا اصح قول مطابق مدنی دی. دو کرت نازل دل کپسلپ صالحینوں کے سوک ثابت کی انکار تی نہیں.